Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. NPO Radio 1. KRO NCRV. Anne van der Veen. Hoe word je zo als... Ja, welkom bij Hoe word je zo als, het programma waarin we een profiel schetsen van een persoon uit het nieuws aan de hand van één kenmerkende eigenschap. Zo had je je deze week kunnen afvragen, hoe word je zo stuurs als Ronald Koeman of zo belezen als Rick van de Westerlaken? En als je deze week de televisie aangehad hebt of de krant open, dan was er één iemand om wie je echt niet heen kon. Schrijver, dichter Bart Chabot. Hij schreef met zijn hele gezin het boekenweekgeschenk Gezinsverpakking. En de Chabotjes trokken ook nog eens langs 23 boekhandels. Daarom vragen wij ons af, hoe word je zo enthousiast als Bart Chabot? Als je me echt gek wilt maken, moet je zeggen, je moet rust houden. Dan word je echt doodonrustig van en doodongelukkig. Onze gast van vanavond is een enthousiast en veelzijdig man. Hij is schrijver en dichter, maar met zijn passie voor rock'n'roll voelt hij zich ook heel goed thuis op het podium. Wouter, neem van mij aan. Je moet lachen als er wat te lachen mag. Ja. En je moet niet lachen als er niks te lachen mag. Ik vind rust ook, Wilfried, ik vind dat een ontzettend oninteressant stadium. Hij rust in vrede, bullshit. Nou, bullshit. Je bent ook, nou, moeten we bij jou niet op het steen kijken? Nee, absoluut niet. Nee, wat moet daar dan staan? Nou, hij rockt vrolijk verder. Ja. Dus ik bedoel, ik ben minder makkelijk, denk ik, in het echt dan ik zelf denk. Oké. Ja, ik ben een ontzettend aardig klootzak, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het komende half uur gaan we op zoek naar het geheim van het enthousiasme. Wat is enthousiasme eigenlijk? Kan je het faken? En is het een eigenschap die je moet willen hebben? Bij deze zoektocht heb ik hulp ingeroepen van drie experts. Psychotherapeut Merel de Vries. Daarnaast voormalig hoofdcampagne van de VVD Bas Erlings. En last but not least, hoofdredacteur van Filosofie Magazine en schrijver van het boek Pleidooi tegen het enthousiasme, Koen Simon. Welkom allemaal. Dankjewel. Dankjewel. Nou, laten we dan maar eens beginnen om te kijken of we met z'n allen tot een soort definitie van enthousiasme kunnen komen. Merel, om met jou te beginnen, wat is enthousiasme volgens jou? Nou, ik zie enthousiasme als iets wat een soort een oeremotie is die heel dicht die in het lichaam voelbaar is. Dus die waar nog niet op gereflecteerd is. Een soort eerste hunch of een soort vonk. Die uiteindelijk die je kan wekken tot iets. Waardoor je denkt, dit vind ik geweldig. En die ook uitnodigt om die vonk te delen. Dus ja. Het is nogal een delerige emotie. En waar voel ik dat dan? Ik denk dat je enthousiasme is een beetje een springerig gevoel, als je het zo mag uitdrukken. En dat mensen het kunnen waarnemen in de hartstreek als een soort scheutje, als een soort warmte. Een lekker scheutje. In principe zou ik zeggen een lekker scheutje. Koen? Bestaat er zoiets als een filosofische beschrijving van enthousiasme? Ja, er is heel veel in de filosofie over enthousiasme geschreven. Onder andere door deze filosoof dus, die een pleidooi tegen enthousiasme heeft geschreven. Maar dat is dus eigenlijk tegen het schijnenthousiasme. Het enthousiasme als zodanig beschrijf ik als... het letterlijk betekent het als door God gedreven. Ik vind het mooi om het te zien inderdaad als een vonk. Maar ik vind het belangrijk om denk ik te benadrukken meteen dat enthousiasme. Want je hoorde het net in de leader hoorde je ook dat iemand een enthousiast persoon wordt genoemd. Dat vind ik eigenlijk contradictoir. Je kunt niet een enthousiast persoon zijn. Je kunt wel geraakt zijn en enthousiast zijn, maar je kunt niet als persoon enthousiast zijn. Dat zou ook echt ook, ik zou zeggen, dodelijk zijn bijna. Maar jouw pleidooi is dus niet tegen dat vonkje wat Merel beschrijft? Nee, nee. Maar tegen fake enthousiasme? Tegen fake enthousiasme. En dat is iets wat je waar je niet omheen kunt meer. En daar komt dat ook uit dat we nu dus zeggen dat iemand enthousiast is. Dat we zoeken enthousiaste medewerkers. Alles moet enthousiast gebeuren. En als je erop gaat letten, dan zie je dat al heel snel mensen wat dan ook vertellen op een soort enthousiasmerende manier. En kijk, enthousiasme is, je wordt geraakt door iets. Je wordt geraakt door iets dat jou ook weer inderdaad in beweging zet. En het is iets wat groter is dan jijzelf. Ik was afgelopen vrijdag naar de Matthäus Passion in de Martinikerk in Groningen. En ik heb dat werk al zo vaak gehoord en ik vind het altijd mooi. Maar als je daar zit en je ziet de individuen die daar op het podium zingen en muziek maken en dan samen die klanken voortbrengen, dan zie je de feilbaarheid van de mens. En dat wekt dan. En die maken het mogelijk dat je zoiets prachtigs hoort wat al langer klinkt. En dan word je geraakt. Dan word je meteen enthousiast. Pas snap je dat verschil wat Koen maakt tussen die twee soorten enthousiasme? Ja, absoluut. Snap ik dat. Ik zie het zelf ook meer als een soort eigenschap die je kunt hebben, die je ontzettend kan helpen in een aantal beroepen, omdat het voor mensen onweerstaanbaar is. Of kan zijn, als je dat hebt als persoon. Mark Rutte, hè, daar heb jij een campagne voor gevoerd. Die staat bekend als een enthousiast persoon. Is het dan makkelijker? Ja, ik denk dat als je een popster bent of als je een politicus bent, dat enthousiasme ontzettend helpt. Omdat het aantrekkelijk is voor mensen. Mensen graag naar kijken, graag naar luisteren. En ik denk zeker ook bij een politicus dat voor leiderschap het een hele krachtige eigenschap is om te hebben. Maar denk je dat jij doorhebt wanneer iemand het faked? Wanneer het irritant wordt, zoals Koen beschrijft? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Als iemand het heel goed doet, denk je dat het oprecht is, maar is het dat niet. Maar ja, natuurlijk, als de ogen er echt bij gaan glinsteren en het oprecht is, dan is het natuurlijk heel veel sterker. Maar je kan het wel een beetje uitvergroten. Het is een beetje als wanneer je zelf naar een verjaardagsfeestje gaat waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Als je van tevoren even denkt, je even oplaat en even denkt, ga enthousiast doen, dan ben je het op dat moment ook. Dan hoeft het niet fake te zijn. Dan heb je het alleen nog wat sterker bij jezelf opgeroepen. Koen, mag dat dan wel? Ja, zeker. Sowieso mag van mij alles. Maar kijk, wat je dan doet. Ik denk dat als je het faked, en als je het goed faked, dan fake je het eigenlijk niet. Want dan gaat je namelijk concentreren op iets wat je dan bijvoorbeeld interessant vindt. Als je naar een feestje gaat en je hebt er eigenlijk geen zin in, je komt daar. En je gaat je gewoon toch maar overgeven aan wat daar gebeurt. En je denkt, oh, nou, dat is toch interessant wat deze jonge mij staat te vertellen of zo. Dan kan je enthousiasme ook gewoon waarachtig worden. Het fake enthousiasme wat mij betreft wild om zich heen slaat, dat vind ik wel echt een kwaal van deze tijd. En ik moet zeggen dat heeft denk ik weinig met het enthousiasme van Chabot te maken. Maar wat ik dus als kwaal van deze tijd zie, dus dat enthousiasme, dat fake enthousiasme, dat heeft denk ik heel veel te maken met wat enthousiasme ook is. Want enthousiasme is namelijk, omdat het groter is dan jijzelf, is het dus adequaat als ik niet helemaal uit mijn woorden kan komen. Dus ik kan heel begeesterd praten en net niet precies zeggen wat waar het om gaat. Maar dat is niet erg, want dat is een bewijs van enthousiasme. Dus en in onze tijd ontbreekt het veel aan het idee wie wij moeten volgen. We hebben een soort autoriteitscrisis. En in die crisis is het dus handig, als ik eigenlijk niet weet wat ik moet doen, hoe kan ik dan? Dan is het handig om gebruik te maken van enthousiasme. Want dan kan ik laten zien, ik weet waar ik het over heb. En zonder dat ik echt zeg waar ik het over heb. Merel, enthousiasme als trucje? Ja. Herken jij dat? Het is bloedirritant. ik hoop dat ik als psycholoog door dat soort dingen heen prik. En ik denk dat ik dat ook wel doe. Maar misschien trap ik er ook wel eens in. Maar over het algemeen vind ik dat je het vrij snel merkt eigenlijk wel. Als het niet authentiek is. Maar wat het doet is het... ik deed ooit een rijexamen. Toen had mijn instructeur gezegd, je moet gewoon heel relaxed je hand op de pook houden. Want dan lijkt het alsof je echt ontspannen aan het rijden bent. Plezier in hebt. En dat deed ik ook. En volgens mij ben ik daarom geslaagd. Het is mij nooit gelukt dit, nee, hoor. Ja, daar gaan we dus al. Dus ik denk dat het met Rutte ook zo geldt. Voor Rutte ook geldt. Het displayt een soort van, het is allemaal heel Engels nu, maar een zoals je in de psychologie noemt, een sense of mastery. Ik speel met deze materie, ik heb er lol in. En dat straalt heel veel vertrouwen uit. Elke uitzending schakelen we een tiplijn in. Vandaag konden we natuurlijk niet anders dan bellen met Splinter Chabot, medeschrijver van het Boekenweekgeschenk en natuurlijk de zoon van Bart Chabot. Splinter, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hey, hallo. Het is de laatste dag van de Boekenweek. Hoe is het eigenlijk met je? Het ging over enthousiasme net, hoorde ik al even. En je zou denken aan het eind van de Boekenweek, als je 25 boekhandels in één week bezoekt, dan is er weinig enthousiasme nog over of weinig energie nog over. Maar het Chabot-gen zit natuurlijk vol met enthousiasme en energie. Dus het gaat heel erg goed. We hebben net met de hele familie gesigneerd in Groningen, in het Forum van Groningen. En dat was de laatste signeersessie. En ik ben net weggerend om jullie te woord te kunnen staan, om het over enthousiasme te kunnen hebben. Dus hartstikke goed eigenlijk. Hey, en beschrijf dat gen is dan, wat jij hebt in jullie allemaal. Wanneer voel je dat opborrelen? Ik denk, mijn vader is natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Dat is natuurlijk, die kan zelfs als er op een plek eigenlijk, als er waar helemaal niks boeiends aan is, of waarvan je. Dan laat ik het anders formuleren. Wij gaan eens met de hele familie op vakantie naar Zweden. En dan sta je soms op plekken, in dorpjes waarvan je denkt, nou, er gebeurt echt helemaal niks. En dan kan hij toch in zo'n plek waar niks te vinden is en waar niks moois lijkt te zijn, iets prachtigs zien, iets magisch zien, toch het sprookje vinden. En ik denk dat een onderdeel van het Chabot-gen is dat je zelfs als het grijs en grauw lijkt, dat je toch nog iets van kleur kunt vinden. En dat hebben we wel van onze vader over proberen te nemen. Dat hebben we heeft ons wel proberen te leren. Dat je zelfs als alles niet mooi lijkt, dat je toch iets moois in de werkelijkheid kunt vinden. En is dat alleen in de buitenwereld of zijn jullie thuis ook zo? Nou, ik denk dat wij thuis nog erger zijn dan in de buitenwereld. Kan dat nog erger? Ja, dus je moet maar blij zijn dat je geen buren van ons bent. Dat is natuurlijk rampzalig. Hey, en vind je het wel eens vermoeiend? Of kan je het uitzetten? Dat enthousiasme en die vrolijkheid. Ja? Nou, het lijkt me vooral heel vermoeiend als je elke dag chagrijnig opstaat. Dus ik ben heel blij dat ik dat er niet is. Ik moet u wel zeggen, mijn vader is natuurlijk niet altijd vol energie thuis. Kijk, hij is schrijver, en wij zijn allemaal schrijvers. Maar als je schrijft, dan zit je natuurlijk in je eentje achter een laptop, in een Word-document. En dan ben je heel rustig aan het tikken. En dan zit je letterlijk op je krent. En dan moet je je eigenlijk juist loskippen van de wereld om je heen. Maar zodra je stopt met schrijven, dan is het natuurlijk als schrijver ook weer de taak om de wereld in te trekken. En juist als een spons alles in je op te nemen. Dus die twee kanten zijn natuurlijk allebei. Je hebt de rust ook nodig om vervolgens zo energiek te kunnen zijn. Hey, en dat jullie je zo kunnen focussen, is dat dan de andere kant van dat enthousiasme? Ik moet mezelf nu als een psycholoog gaan bekijken. Ik weet niet of ik dat goed doe, maar ik denk het misschien wel. Ik denk, kijk, als je schrijft, is natuurlijk zo, je gaat altijd de wereld in, omdat je alles wil zien, je wil personages tegenkomen, je wil gebeurtenissen ontdekken. En dan op een gegeven moment ga je terug naar je huis, doe je de gordijnen dicht. En dan knip je eigenlijk navelstreng met de werkelijkheid, knip je los, en dan druip je de fantasiewereld in. En ik denk dat je wel die twee verschillende sporen heb je nodig om dat te kunnen doen. En ik denk, in het geval van mijn vader, qua enthousiasme. Ja, ik denk dat je kunt natuurlijk niet altijd turbo-energie hebben. Maar als je iets gaat vertellen of over iets gaat hebben, ja, dan is het natuurlijk wel mooi als je dat ook op een gemeene manier, dus als het oprecht is, als je dat met oprecht enthousiasme kunt vertellen. Nou, dat is, daar heeft de Chabot over het algemeen wel genoeg energie voor om dat voor elkaar te krijgen. Oprechte enthousiasme. Dankjewel, Splinter. Ja. En rust lekker uit. Hè? Dankjewel. Fijne avond. Oké, jij ook. Hoi. Dag. Merel, jij als psychotherapeut, hoe luister je hiernaar? Ik vind het heel goed dat Splinter aanduidt dat er een tweeslag in zit eigenlijk. Dus er is een andere kant, een rustkant. Ook al zegt Bart dat hij dat heel vervelend vindt, die rustfase. Maar die is wel nodig. En ik denk ook dat je alleen echt goed kunt voelen waar de vonken zitten als het ook soms donker is. In een centraal kenmerk van een depressie is anhedonie, zoals we dat noemen, dus het onvermogen om vreugde te ervaren. En het is, denk ik dat mensen die intens enthousiast kunnen zijn vaak die andere kant heel goed kennen. Maar dat zij dit zo goed kunnen en dat schakelen, dat is eigenlijk heel knap van de Chabotjes. Ja, dat is wel echt iets wat ook genetisch duidelijk is overgedragen. En dat is erg knap en meeslepend ook. Een mazzelgen hebben ze eigenlijk. Ja, in dat opzicht. Chabot zegt ook wel eens, ik kan het extra aanzetten, hè, dat enthousiasme, Bas. Is dat slim om te doen als je in het openbaar komt? Ja, ik denk zelfs dat dat moet. Voor de politiek werkte ik in de muziekindustrie. En bij muzikanten zie je natuurlijk hetzelfde. Bijna zoals Splinter ook beschrijft over die hoge concentratie hebben en mooie kunst kunnen creëren. En aan de andere kant jezelf opladen om het podium op te gaan en daar een uitvergrote versie van jezelf te zijn en een groot publiek mee te voeren, zeg maar. En daarvoor, die mensen staan niet achter het podium ook al met grootse gebaren te schreeuwen. Die staan zich daar eigenlijk op te laden om op dat podium die versie van zichzelf te kunnen zijn. En daardoor mensen mee te krijgen en magie te creëren. En kan iedereen dat? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk het eigenlijk niet. Bij muzikanten dus eigenlijk niet. Terwijl de grootste muzikanten het vrijwel altijd wel hebben. Mensen die stadions vullen hebben natuurlijk een soort hele unieke manier van enthousiast zijn en connectie maken met mensen. En bij politiek heb ik mensen heel erg hun best ervoor zien doen. Dat zien uitvergroten. Mensen bij wie het vanzelf ging, heb ik ook leiders groot zien worden die het niet hadden. Maar die waren vaak weer een reactie op een leider die het heel erg wel had. Dus het is altijd een mix van verschillende eigenschappen. Maar niet iedereen kan het makkelijk. Kan je iemand noemen waarvan jij denkt, nou, daar lukt het nog niet echt bij? Ik denk in het buitenland, als je kijkt naar de Duitse minister-president of zo, dat is nou een heel ander type dan dat de Engelse is of de Franse is, of dan Rutte is, zeg maar, qua enthousiaste, sterke, afgetrainde leiders, zeg maar. Echt een type voor jou, Koen Scholz. Dat zou ik niet willen zeggen. Misschien wel hoor. Hoe heet zijn grote voorganger? Merkel. Merkel was natuurlijk ook met een soort heel subtiel ingehouden enthousiasme. Dat lag me misschien meer. Wat ik me eigenlijk afvroeg. Bas, wat doe je als je als strateeg iemand enthousiast wil krijgen? Ja, ik denk dat het belangrijkste is, kijk, hoe hard de volumeknop aanstaat, zeg maar, dat verschilt gewoon per persoon. Maar het belangrijkste is wel dat je zo dicht mogelijk bij iemands kern komt. Dat de ogen gaan stralen. Dat het iets is wat iemand voelt, waar hij echt in gelooft. Ja. En dan heb je natuurlijk de maximale kans dat er enthousiasme komt en dat er echt een connectie ontstaat. Dat er echt een magie ontstaat. Ja, maar dan gaat het dus inderdaad wel altijd over inhoud. Hè? Dus net als waar we het net over hadden met dat feestje, dat je dus eigenlijk dat enthousiast zijn, dat kun je worden door al je afgestemd te zijn op gewoon de concrete ervaring. Op en dat gaat elkaar versterken. Ja, ja, ik denk dat zo is, ja. Ja. En de inhoud, als je die ermee mengt, gaat de vonk een vuur worden. Hè? Dus dan ga je meer van enthousiasme naar passie of naar overtuiging of ideaal. Ja. Maar kunnen jullie niet ook wel eens heel jaloers worden op een lekker enthousiast persoon? Als ik Chabot zie, dan denk ik, ach, heerlijk lijkt me dat. Ja, ik moet altijd kijken. Koen niet, ja, nee. Jij moet kijken. Nee, ik moet altijd kijken als ik zo iemand zie. Ja, oh ja, nee, maar jaloezie heb ik niet. Maar ik vind het, ik kan ook echt begeesterd raken door mensen die enthousiast zijn. Dus dat, maar goed, zoals ik al zei, dat fake enthousiasme, daar raak ik overigens ook begeesterd van. Omdat ik dan dus zie wat er gebeurt. En hetzelfde heb ik als ik als ik naar voetbal luister, naar Langs de Lijn. Dan ben ik ook eigenlijk begeesterd vanwege de onzin die ik hoor. Dus dan denk ik, oh, wordt er dit gezegd? En dat vind ik dus ook interessant. Dus maar nee, jaloers kan ik er niet van worden. Sterker nog, ik zou zeggen, ook aansluitend op wat jij vertelt, is dat, en ook wat Splinter eigenlijk net zei, van ja, mijn vader kan op elk punt, elke plek, kan die nog iets van weten te maken. En dat is misschien wel waar wij zitten in onze tijd. Wij zijn van God los. En dus we weten eigenlijk niet meer wat we willen. En we hebben problemen met zingeving. Mensen die enthousiasme nodig hebben om hun bed uit te komen, ja, die zou ik meteen naar jou door willen sturen. Is dat zo, Merel? Ja, dat is wel zo. Ik denk dat het belangrijk is in het van God los zijn voor veel mensen en zoeken naar zingeving. Kan enthousiasme, het is eigenlijk heel weinig onderzocht in de psychologie. Dat is heel raar. Want het kan echt dienen als een kompas, denk ik, voor wat wil ik echt? Of wat doet er voor mij toe? Als je dat gevoeletje hebt, dan weet je, daar moet ik heen eigenlijk. Ja, en in eerste instantie hoef je ook helemaal niet te begrijpen waarom. Maar je wordt gewoon enthousiast van iets. En dat is iets heel rudimentairs. Je kan helemaal niet zeggen, waarom word ik enthousiast van blauw en niet van roze? Nee? Maar dat dondert niet. Dus eerst luister je ernaar en denk je, dat is interessant. Ik vind blauw echt heel mooi. Ja, we beginnen een beetje naar de conclusie toe te werken. Stel dat mensen iets meer het enthousiasme van Bartje Bot zouden willen hebben. Nou, dan moeten ze bij jou langs. Maar als je dan één tip zou kunnen geven, wat zou dat zijn? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, en dan heb ik het niet over fake enthousiasme, want daar ben ik het volledig mee eens, maar dus echt het eerlijke gevoel van enthousiasme, van een soort vonk. Dan zou ik zeggen, zeg daar vooral ja op. Dus er is vaak een kritiek van buitenaf. Dat zag je in Bartje Bot's verleden ook. Dat het heel erg de kop in wordt gedrukt. Of er is een innerlijke criticus. Er zijn Nederlanders extreem goed in. De schaamte, schuld, angsten. Eigenlijk dat enthousiasme heel snel de kop in te drukken. Doe maar gewoon en zeg maar niet. En dat kan je ook vooral tegen jezelf zeggen. En mijn advies zou zijn, doe dat dus niet. Zeg er ja tegen en volg het eens. Kijk eens wat het oplevert. Een weekje lang ja zeggen. Ja, dan leer je jezelf denk ik een stuk beter kennen. Ja, ja. Bas, heb jij ook zo'n tip? Nou, ik vind het heel mooi wat Merel zegt. En voor mij zit hij dus, weet je wat Koen net vroeg, heel erg op vinden waar je echt op aangaat. Dat het echt wordt. Waar word je, wat is nou echt voor je? Wat is de kern? En als je daarover gaat praten of daarover gaat zingen, als dat gebeurt, dan komt het. En hoe heb je het zelf al gevonden? Waar je op aangaat? Ik heb dat zeker gevonden, ja. En daarom vind ik het ook heel leuk om op zondagmiddag hier te zijn, omdat ik mag praten over dingen die ik interessant vind. Koen? Ik zou zeggen, probeer het zo lang mogelijk uit te stellen. Dus het enthousiasme. Want dus je zegt eigenlijk eerst nee. En dan komt het echte enthousiasme vanzelf. Want daar kun je niet aan ontkomen. Maar waar zeg je dan nee tegen? Je zegt nee tegen, eigenlijk, we hebben dus zo sterk de neiging om alles enthousiast te brengen. En dus kijk eerst even, ben ik echt enthousiast? En als je die vraag nog kunt stellen, dan weet je eigenlijk dat je niet meer dat je nog niet enthousiast bent. Dus zoals ik al zei, je kunt gewoon je kunt aangaan van dingen die je echt interessant vindt. Of die je echt heel mooi vindt. Daar ontkom je niet aan. Dus dat is veel mooier dan wanneer je maar de hele tijd over alles enthousiast bent. Dus zeg eerst even nee, daarna zeggen we ja. En dan kom je misschien wel bij het enthousiasme, of word je wel misschien zo enthousiast als Bartje Bot? We gaan zo verder met de vraag, hoe word je zo activistisch als Esther Ouwehand? Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Israël staat het de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen niet langer toe om voedselconvooien naar het noorden van Gaza te sturen. Dat heeft het hoofd van die organisatie, de UNRWA, bekendgemaakt. Hij noemt het schandalig en wil dat de maatregelen worden ingetrokken. Het dodental van de terreuraanslag vrijdag in Moskou is opgelopen tot 137, zeggen Russische autoriteiten. Nog steeds worden er slachtoffers geïdentificeerd. Inmiddels zou van 62 doden de identiteit zijn achterhaald. Ruim 100 mensen worden nog behandeld in het ziekenhuis. In Almere hebben 13 mensen een boete gekregen voor het dumpen van afval in de natuur. De dumpingen waren allemaal op dezelfde plek en ze werden gefilmd met een wildcamera. Het zou voor de eerste keer zijn dat zo'n camera werd gebruikt om dit soort overtredingen vast te leggen. De Vlaamse voorjaarsklassieker Gent Wevelgem is bij de vrouwen gewonnen door de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes. Ze won maar net, zo bleek uit een fotofinish van de Italiaanse Elisa Balsamo. En bij de mannen ging de winst naar de Deen Mats Pedersen. En voor het weer is hier Roosmarijn Knol. Ja, echt van een zonnig lenteweekend was geen sprake. We hadden best wel vaak met buien te maken en daarbij kon het ook hagelen of onweren. Temperatuur met een koude wind kwam niet of nauwelijks boven 10 graden uit. Maar er gaat na het weekend echt wel verandering in komen. Vanavond raken we die buien langzaamaan al kwijt. Het kan vanavond af en toe nog wel eventjes regenen, maar het zal toch wel steeds vaker droog worden. En vannacht is het uiteindelijk helemaal droog geworden. Flink wat opklaringen. Het wordt ook een koude nacht met 1 tot 4 graden als minimumtemperatuur. Aan de grond temperaturen dicht bij het vriespunt af en toe. Maar morgenochtend is het droog, gaat het zonnetje schijnen en dan stijgt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 10 tot 12 graden. En ook een stuk minder wind in vergelijking dan vandaag. Dus het zal morgen echt wel een stuk meer lenteachtig aanvoelen dan vandaag het geval was. En ook dinsdag nog een droge dag. Geleidelijk wel iets meer bewolking en pas vanaf woensdag gaat het weer regenen. Dankjewel. Hoe word je zo als? Met Anne van der Veen. Welkom terug bij Hoe word je zoals? Het programma waarin we een profiel schetsen van een persoon uit het nieuws aan de hand van één kenmerkende eigenschap. Een paar minuten geleden is het partijcongres van de Partij voor de Dieren afgelopen. Voor ons een reden om ons af te vragen, hoe word je nou zo activistisch als Esther Ouwehand? En mijn volgende gast die staat voor radicale keuzes. We moeten nu ingrijpen, Nederland anders organiseren, vindt ze, om de natuur te redden en de klimaatverandering te stoppen. Hartelijk welkom, Esther Ouwehand. Dank u wel. Ga zitten. U gaat toch niet vliegen op zomervakantie, denk ik, hè? Ik? Ja? Nee, man. Nee. Ik vind het onbestaanbaar eigenlijk. Het is 2023. Dat je nog steeds moet uitleggen dat het consumeren en produceren van vlees, zuivel en eieren altijd gepaard gaat met dierenleed. En dat dat dramatisch is voor de natuur. Dat het dramatisch is voor schoon water, schone lucht. Het is toch onbestaanbaar dat je dat nog moet uitleggen. Maar ik doe het in de hoop dat een meerderheid in deze zaal de moed gaat opbrengen om te kijken naar wat hier gebeurt en de consequenties daaraan te verbinden. Ik denk dat verlangen naar macht, dat niet zo goed is. Maar verlangen naar idealen, daar geloof ik sterk in. Is dat niet een enorm meisjesstandpunt? Nou, moet je eens kijken hoe hard het werk is voor je idealen. En nog steeds zit mijn panel aan tafel. Psychotherapeut Merel de Vries, filosoof Koen Simon en mede-eigenaar van het adviesbureau Sue en de Alchemist Bas Erlings. Ja, moeilijke dame eigenlijk, dat adviesbureau van jou. Ja. Hoor je daar vaker klachten over? Of, Nee, jij wel. Voortdurend. Ik vond het gewoon leuk. Ja, nou, daar hou ik erover op. Merel, om met jou te beginnen. Ja. Wat is activisme voor jou? Ja, activisme, daar zijn natuurlijk heel veel definities van. Dus ja, het is belangrijk om even vast te stellen welke wij bijvoorbeeld hier aannemen. Maar in elk geval gaat het erom dat je volgens mij op een vredelievende of in ieder geval democratische manier probeert verandering te bewerkstelligen. Veelal buitenparlementair is het idee, maar sommige mensen doen het ook binnen de politiek. Koen, jij hebt hier vast ook een mening over. Activisme, dat. Nou, ik denk dat dat vaak een beetje buiten het politieke gebeurt, of tenminste buiten het, de normale politieke paden. Er wordt van filosofen wel vaak gezegd dat ze dat activisme daar niet bij past. En ik ben zelf ook nogal gematigd. Ik loop ook wel eens mee in een demonstratie. Maar verder sta ik niet bekend als een grote activist. En ik vind dus gewoon stemmen vind ik geen activisme. Ik vind het eigenlijk belangrijker ook als filosoof, en ik zie dat dus ook in de geschiedenis van de filosofie, is dat, dat filosofen wel invloed proberen te hebben via hun ideeën. Dat zijn dan geen idealen, maar ideeën op de werkelijkheid. Maar filosofen hebben misschien de tijd. Nou, nee hoor. Waarom zouden filosofen de tijd hebben? De filosofen hebben het net zo druk als alle andere mensen. Het is natuurlijk wel zo dat in de oudheid, bijvoorbeeld Aristoteles en Plato, die hadden slaven. Of die leefden in een tijd waarin ze slaven waren. Die hadden daadwerkelijk ook slaven. En die hadden in die zin hadden ze vrije tijd om te kunnen denken. Dat is waar. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de hele geschiedenis van de filosofie. Voor de hedendaagse filosoof. Nee. Die is net zo druk als wij. In mijn bubbel is dat misschien. Lijken steeds meer mensen wel een beetje activistisch te worden. Maar Bas, hebben we eigenlijk allemaal dat gen in ons? Het activisme-gen? Nou, sommige mensen hebben dat meer dan anderen. Hebben er meer aanleg voor. Maar wel iedereen, of bijna iedereen, kan het vrij snel worden. Over activisme is wel veel onderzoek gedaan en veel literatuur beschikbaar. En wat je eigenlijk ziet is dat tijdens corona zagen ook wel die filmpjes wel online. Dat de ene dag zegt iemand, ik heb vragen, en 3 weken later moeten alle politici dood. Zo snel kan dat echt gaan, zeg maar, in ons hoofd. Dan kunnen we heel snel activistisch worden. En dat heeft heel veel te maken met afgewezen worden door de ene groep. Of dat het systeem niet voor je werkt, of dat je er niet bij hoort. En dat je in een andere groep wel erkenning krijgt en sociale bevestiging vindt en daarbij mag horen. En dan kunnen mensen in hun hoofd heel snel die kant op gaan en die eigenschappen gaan overnemen. Maar jij hebt toch ook onderzoek gedaan, wie zit er in het midden qua kiezers en wie zit er in de polen? Ja, zeker. En hoe zit dat dan? Nou, bij kiezers zie je wel dat de afgelopen jaren de groep, en je zou ze de afgehaakte kunnen noemen, mensen voor wie het niet werkt zoals het nu gaat, zeg maar, aan het groeien is. Een procent of 30, meen ik. En wat je bij die groep ziet, is dat zo'n groep natuurlijk extra vatbaar is voor activisme. Dus bij de ene groep werkt het niet, vinden ze geen aansluiting, voelen ze zich niet erkend, werkt niet voor ze. In een andere groep krijgen ze die erkenning wel. En krijgen ze dus ook feiten te horen en dingen te horen die hen bevestigen in het beeld, alsof dat niet aan hen lag en dat ze er wel bij horen. En dan kunnen mensen heel snel die eigenschappen aannemen. En ben je zelf een activist? Nee, denk ik niet. Denk het niet, Merel? Nee, niet in strikte zin, maar ik zou het wel kunnen zijn. Je zou het kunnen zijn, maar bent het nog niet? Nou, van Koen hebben we het eigenlijk al gehoord. Dus niemand hier aan tafel is echt een activist. Laten we dan naar onze hoofdpersoon gaan luisteren. We hebben aan Esther Ouwehand gevraagd hoe je zo activistisch wordt als Esther Ouwehand. In mijn geval, ik groeide op in Katwijk. Wij aten thuis iedere dag vlees. Ik vond dat lekker. En toen ik 16 was, zag ik beelden van koeien die op transport moesten naar het slachthuis. En dat was voor de eerste keer dat ik doorhad dat dit natuurlijk met dieren gebeurt voordat je een stukje vlees op je bord hebt. En toen wist ik meteen, hier wil ik niet meer aan meewerken. En je gaat dus in tegen de status quo. Je kijkt niet weg en je handelt naar je eigen waarden. En dat is heel belangrijk, omdat praktisch gezien ga je het natuurlijk wel moeilijk mee krijgen. Ik vond vlees lekker, er waren niet echt vleesvervangers. En ja, praktisch gezien is het soms wel een beetje ingewikkeld. Maar de voldoening zit er vooral in dat je echt leeft naar je eigen waarde. Dus dat blijf je voelen. En vervolgens is ook de vraag, denk ik, hoe blijf je activist? Want als je een activist bent, dan ga je eigenlijk altijd in tegen de status quo, gevestigde belangen, en die geven zich natuurlijk niet zomaar gewonnen. Dus de kans is heel groot dat je moedeloos raakt of denkt, oh, het gaat allemaal te langzaam en hoe hou ik dit vol? Maar dan helpt het enorm om de strijd te zien voor wat die is. Gevestigde belangen zullen altijd hard terug gaan vechten als je succes bereikt. Dus je weet, oké, soms hebben we succes, soms gaan zij weer terugvechten. Maar in de long run is dit een strijd die we gaan winnen. Dus blijf vrolijk en zie de strijd voor wat die is. Je hebt niet van het een op het andere moment succes, maar dat je die strijd voert is heel belangrijk. En daar moet je voldoening in zitten. En maak ook vooral lol met elkaar, met je collega-activisten. Want alleen zo hou je het vol. Koen, ze maakt veel lol. Ze maakt veel lol, inderdaad. Ja, nou, wat ik opvallend vind, ik vind het heel bewonderenswaardig als mensen zich voor een goed doel daar helemaal voor inzetten en zich in die strijd gooien. Dus ik wil daar ook niet meteen depresserend over doen. Want ik denk dat het heel belangrijk is, dat activisme. Wat ik merk aan haar, maar dat zie ik ook bij andere activisten, en dat zie ik ook een beetje terug, eigenlijk heel sterk ook natuurlijk in onze sociale media fora, is dat activisme, een activist, zij ziet zichzelf nu ook al als activist. Ja, dus ik ben een activist. En dat, misschien heb ik dat met enthousiasme ook wel. Je kunt enthousiast worden zijn, maar je kunt het niet echt helemaal als persoon zijn. En activist ben je ook niet als mens. Hè? Dus toen Greta Thunberg werd geïnterviewd door Eva Rovers ik ben zijn naam kwijt, de schrijver uit Vlaanderen. Kom ik straks weer op. Zij werd geïnterviewd en toen zei zij ook van hoe het ook zal gaan in de toekomst, ik zal altijd activist blijven. En ja, dat vind ik dus heel gek. Hoe kun je altijd activist willen blijven? Je bent activist voor een zaak. Is dat zo, Merel? Nou, ik denk dat Greta een vooruitziende blik heeft. Dat zij gedurende haar leven lang activist zal moeten blijven. Omdat waarschijnlijk in haar leven... Nee, dat was juist expliciet. Niet. Zelfs als problemen waren opgelost, dan zou ze activist blijven. Voor iets anders. Dan voor iets anders. Ja, maar natuurlijk... is toch nobel? Ik bedoel, we hebben toch mensen nodig die vechten. En dan is het milieu opgelost, Merel. En dan gaan we vechten voor mensenrechten. Ja, en bij Greta Thunberg is het verhaal ook achter haar. Zij is heel persisterend. En zij is tot dat besef gekomen doordat ze eigenlijk anders niet meer wilde leven. Dus ik denk dat haar identiteit misschien iets te veel is opgehangen, als je het zo zou willen zeggen, hè? Aan het activisme. Maar je zou kunnen zeggen, ja, als je geslaagd activist bent, dan is het niet meer nodig. Dat is zo. Maar het lijkt me ook lekker, kijk even naar Bas, als iemand nou eenmaal goed kan actie voeren, dan kan je die op meerdere punten inzetten, toch? Zeker. Maar er is inderdaad ook een andere kant. Er is een studie van Liliana Mason hiernaar. En die zegt eigenlijk dat die activisten met elkaar weer een veilige groep vormen. Daar ontzettend veel voldoening uit halen. En dat als een andere groep dichtbij komt, dus eigenlijk hun standpunten dreigt over te nemen, dat die groep meteen naar de flank zal schuiven om de afstand weer groter te maken. Omdat ze eigenlijk ook niet willen dat ze, zeg maar, als clubje niet meer tegen de rest kunnen zijn. Ik weet ook uit de Kamer dat zo'n Partij voor de Dieren ook nauwelijks mengt met de rest en altijd op hun eigen vleugel lunchen en zitten. En ook met dat groepje met elkaar tegen de rest liever blijven dan dat ze het gesprek aangaan om elkaar te vinden. Zeg maar. En hoe vindt de rest dat dan? Dat ze apart zitten? Dat weet ik niet, wat de rest daarvan vindt. Wat vond jij ervan? Ik vond het dus fascinerend, omdat dit verschijnsel mij ook ontzettend fascineert. Ik zag er meer een soort bevestiging in van die theorie van Liliana Mason. Maar ik kan voorstellen dat het wat met je doet, hè? Want zij zonderen zich af. Ze horen er niet echt bij. Dat doet toch ook iets met jezelf? In hun geval. Of in jouw geval? In mijn geval. Ja. Dat is waar. Met risico dat het groepje waar jij bij hoort zich natuurlijk nog sterker en daar sterker in gaat voelen. Ja, ja. Helemaal waar. Koen. In de filosofie, je schetst het al een beetje, is er een debat, heeft activisme nou zin of niet? Kan je ons een beetje meenemen in het debat? Dat is niet echt een heel debat dat al over de hele geschiedenis heen wordt gevoerd, maar wel het invloed hebben op de werkelijkheid met het denken. Dat is natuurlijk altijd een kwestie, hoe kun je van ideeën naar de praktijk gaan? Over precies dat onderwerp heeft Immanuel Kant veel geschreven. Alleen dat was beslist geen activist. Een belangrijke discussie is geweest tussen Camus en Sartre. Camus schreef De mens in opstand. En dat was eigenlijk een antwoord op het standpunt dat Sartre innam. En die was heel sterk communist. En die vond dat geweld ook toegestaan was. En daar nam Camus afstand van. Maar hij probeerde dus wel zodanig te formuleren dat je wel iets kon doen met het denken. En dat je dus wel in opstand kon raken. En van hem is de bekende uitspraak. De bekende uitspraak, en nu kan ik er niet opkomen. Is ik zeg nee en wij zijn. Dus ik kom in opstand en daarom zijn wij. Dus hij zag activisme ook heel sterk als iets wat je samen doet. En wat als. Wat je niet in je eentje doet, maar wat begint bij nee zeggen. Alweer, hè? Ja, alweer. Daar heb je hem weer. Ja. Nou, laten we eens kijken of we nog wat verder kunnen komen in ons denken. Tijd om de tiplijn in te schakelen. In dit geval bellen we met Laurens Ham. Hij is docent moderne Nederlandse letterkunde en weet alles van activisme, maar dan in de Nederlandse muziek. Goedenavond, Laurens. Goedenavond. Hey, jij hebt je verdiept in het activisme. Wat beweegt iemand eigenlijk om een activistisch lied te schrijven? Ja, heel vaak is het een wil om mensen mee te krijgen en ook wel een wil om heel kernachtig je ideeën te formuleren. Dus je ziet, een lied is een prachtige vorm om heel in 2 of 3 minuten eigenlijk een punt te maken. Kunnen filosofen nog wat van leren? Ja, dat is zeker waar. Ja. Hey, en waarom leent die muziek zich nou goed voor activisme? Nou ja, het is meezingbaar. Veel makkelijker te onthouden dan een quote, zoals net bleek. Dus je kunt inderdaad relatief makkelijk liedjes onthouden en melodieën onthouden. En daardoor ook samenhorigheid en solidariteit kweken. Dus het is echt iets waar groepen activisten zich aan op kunnen trekken en samen mee de boer op kunnen gaan. Ja. Maar daar zat ik even te denken over de Nederlandse muziek. Daar kwam ik bij Boudewijn de Groot. Maar ik kon niet heel veel lekkere nummers verzinnen. Ligt dat aan mij? Nou nee, ik denk dat heel veel mensen dat gevoel hebben. En zo ben ik ook met een eigen onderzoek begonnen. En uit nieuwsgierigheid een playlist begonnen, onder meer op Spotify. Een Nederlandse protestliedjes heet die. Die beslaat nu meer dan 20 uur aan Nederlandstalige muziek. En dat is echt, dat gaat van Bassie en Adriaan en Marco Borsato tot obscure punk en gammermuziek. Dus we hebben heel erg veel. Alleen het meeste is niet echt heel bekend en beklijvend gebleken. En je moet het misschien herkennen als activistisch lied? Ja, ook wel. Dus sommige mensen zeggen van, goh, vader Abraham, dat is geen echte activist. Maar hij heeft wel, Den Uyl is in de olie, vind ik een heel expliciet anti-Den Uyl protestnummer. Dus het is ook een beetje hoe je luistert, ja, klopt. We hebben het over Esther Ouwehand. En jij tipte ons om dan eens naar Groter dan ik te luisteren van Vrouwkje. Waarom past deze plaat bij onze hoofdpersoon? Nou, het is een interessante plaat, omdat Vrouwkje niet per se een geharde activist is. Om ook even bij die discussie van daarnet aan te haken. Dus ze heeft eigenlijk daarna geen klimaatnummers meer gemaakt. Maar het is wel een van de weinige nummers die bekend is bij Extinction Rebellion. Dus daar wordt het wel gezongen bij demonstraties. En het laat heel mooi de twijfel en voorzichtigheid eigenlijk zien die veel mensen bij het klimaat voelen van, ik kan er zelf niet over uitspreken. En wat dat betreft is het misschien ook een beetje een anti-Esther Ouwehand. De Partij voor de Dieren is heel stevig in de stellingname. En je ziet eigenlijk bij Vrouwtje een veel twijfelendere vorm. Heel mooi eigenlijk. Nou, dankjewel, Laurens Ham. We gaan even een stukje luisteren. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat. Bas, ik zag jou lekker meeknikken. Ja, Vrouwtje is een hit bij ons thuis, vooral bij mijn dochter. Ja. Wat vinden ze leuk aan haar? Ik denk dat vrouwtje het leven een beetje voor aan het leven is voor vooral pubermeisjes. Zeg maar, een stap verder is, over onzekerheden zingt, over krachtig zijn. En ik denk dat ze nog eens een fantastisch voorbeeld is voor de pubermeisjes van nu. Herkenning. Ook ja, een beetje, ja, absoluut. Ja. Merel, vrouwtje is natuurlijk een jonge vrouw. Is eigenlijk activisme een eigenschap die je ook krijgt als je jong bent? Ben je er dan gevoeliger voor? Of ja, misschien sta je er sneller open voor. Ik denk dat tegenwoordig, van oudsher is activisme vaak links. Maar het hoeft niet, maar is het meestal wel. En dat zien we nu ook. En veel jonge mensen nu worden veel actiever. Maar ze hebben ook veel om zich zorgen om te maken. En dat is erg aanstekelijk, denk ik, ook onderling. Maar terecht, zou ik zeggen. Maar zit er iets in het puberbrein dat als je een activist tegenkomt, dat je denkt yes, en als je 50 bent, dat je denkt, nou, ik laat die activist even lopen? Nou, het is wel zo dat pubers wat impulsiever zijn, wat minder geremd. En ze gaan eigenlijk reflecteren over grote thema's. Dus ze gaan voor het eerst wat verder vooruit kijken. En kunnen daarin hun idealen wel gaan vinden. Dus activisme kan wel broedplek zijn. Ja, de puberteit bedoel ik. Maar je hoort ook mensen zeggen, sinds ik kinderen heb, nou, nu ben ik bereid om te gaan vechten voor die betere wereld. Ja, ik zie ook grootouders staan met spandoeken en dat vind ik erg leuk. Mijn ouders hebben hun stem geschonken aan mijn kinderen en dat waardeer ik ook zeer. Ik denk ook dat het belangrijk is dat ouderen zich bezighouden met de gevoelens en de zorgen van jongeren. En om even terug te leggen naar Esther Houwehand, ik vind dat zij en de Partij voor de Dieren dat fantastisch doen. En dat zie je ook aan dat zij groeiende zijn. Hè. We zitten in een transformatiefase, maar zij gaan alleen maar groeien. En heel veel mensen zoals ik, die alle kanten opzweven, die komen in een stemwijzer misschien wel, of we dat nou willen of niet, opeens bij de Partij voor de Dieren terecht, omdat de thema's relevant zijn. Maar Bas, moeten ze wel iets minder ruzie maken, hè? Want dat helpt niet om stemmen te trekken. Nee, de laatste verkiezing ging daardoor minder, maar ik Ik ben het verder heel erg mee eens. Ik kan ook dat ze het knap doen en blijven groeien en steeds verder de breedte ingaan en een breed gevoel beginnen te vertolken. Zelfs als jij oud VVD'er, ja, kan je het waarderen. Zeker, hebben ze een belangrijke rol te spelen. Hey, Merel zei, activisme, ik zie het als een linkse eigenschap. Ben je het daarmee eens? Dat weet ik niet zo goed. Het kan ook zijn dat we het aan de rechterkant anders noemen, zeg maar. Je zou kunnen argumenteren dat Forum ook actie aan het voeren is op hun manier. Voor een samenleving zoals zij die zien en tegen eigenschappen die zij vreselijk vinden. Alleen vinden we daar misschien minder herkenningen, noemen we dat anders dan activisme. Dus ik vind dat heel moeilijk om dat met zekerheid te zeggen. Maar als jij het moet zeggen, is Thierry Baudet een activist? Zeker, voor zijn visie op de wereld is dat zeker een activist. Koen? Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het kapitalisme waar we in zitten, dat natuurlijk ook verhult dat degene die meegaat met het kapitalisme eigenlijk ook kiest voor een ideologie, namelijk die van het kapitalisme. En dat je daardoor al snel het idee hebt dat activisme alleen links is. Maar iedereen wil naar zijn idealen toe bewegen. En ik denk dus dat activisme niet per se aan links gekoppeld is, maar natuurlijk wel. Het leidende verhaal is nu kapitalistisch. Dus dan ligt het voor de hand dat het al snel links is. Als er iets activistisch wordt gedaan. Want nee zeggen, dat gebeurt dus juist in kapitalistische ideologie. Ja, en ik moet wel zeggen, als ik denk aan Forum en met name aan Baudet, dan vind ik het verhaal van het activisme, hè, van het collectieve doel of het ideaal, is mij niet helemaal meer duidelijk. En dus die ideeën worden ook steeds fantastischer. Het gaat zo langzamerhand over reptielen. En ik vind het vooral tegen instituties gericht. Maar het activisme wordt mij niet helemaal duidelijk. Ik zie het als een soort radicale opportunist eigenlijk. En als het gaat over activisme kan je eigenlijk alleen maar denken in termen die neigen naar meer extremisme. Van homeopathische verdunning en dat soort zaken. Dat is dan het enige ideaal dat ik erin hoor. Maar Merel, heeft activisme voor jou een fijne connectatie en dat heb je niet bij Forum? Is dat wat je zegt? Ik denk dat activisme kan overgaan in een vorm van extremisme bijvoorbeeld, of in geweld, of in intimidatie, of in mis- of desinformatie, of het wegzetten van mensen en het niet meer respecteren van de democratie bijvoorbeeld. Ja, dat is voor mij geen activisme. Bas? Ja, ik denk dat dat waar is. Waar ik ook aan moet denken is dat ook een partij als de VVD is natuurlijk ooit als actiepartij opgericht tegen de zittende elite, zeg maar, tegen de zittende groep. En uiteindelijk word je de leidende groep. Dus gaan anderen weer tegen jou opstaan en tegen jou actie voeren. Op een gegeven moment moest ik altijd aan één kant van touw trekken tegen de andere kant, tot je op een gegeven moment de leidende partij bent, dan hoef je minder aan één kant van touw te trekken. En dus misschien, dus daarom vind ik alleen dat links-rechts vind ik lastig te duiden. Ja, dat is het ook. Dus het is natuurlijk goed. We mogen activisten dankbaar zijn voor een heleboel dingen. Zeker. Stemrecht, vrouwenkiesrecht. Aletta Jacobs is door Thorbecke, een liberaal, in haar studie geneeskunde geholpen. En die heeft het mogelijk gemaakt dat vrouwen konden worden opgeleid überhaupt. En ik denk dat de zittende macht ook het activisme heel dankbaar kan zijn. Want er moet gewoon een tegenmacht, een tegencontrole, checks en balances zijn. Maar als je nou een campagne moet maken, is het dan lekker voor zo'n echte idealistische partij, een activistische partij of een middenpartij? Wat is makkelijker, Bas? Het is natuurlijk veel lekkerder om zonder compromissen te hoeven sluiten of verantwoordelijkheid te nemen en heel, heel duidelijk je eigen verhaal te kunnen volhouden. Dat is natuurlijk heerlijk campagne voeren. Aan de andere kant is campagnes maken voor een marktleider natuurlijk ook fijn, want dat geeft weer andere voordelen, zeg maar, qua aandacht en zo. Dus, maar het leukste moet het natuurlijk zijn om heerlijk voor ergens op de flank campagne te kunnen voeren. Nou, het is tijd voor de conclusie. Nog even een snelle tip voor mensen die ook activistisch willen worden. Als Esther Ouwehand, wie heeft de meest makkelijke tip? Kijk elkaar aan. Bas, jij had een boek, geloof ik, hè? Ja, Polarized Mind van Schmitz. Die legt precies uit wat er gebeurt in je hoofd, waardoor mensen zo heel snel activistisch kunnen worden. Gaat lekker en ook snel. Hoe je elkaar kunt vinden uiteindelijk. Dus niet alleen je eigen gelijk blijft vinden, maar ook echt elkaar kunt vinden. Dus allemaal gaan lezen. Worden we misschien iets activistischer? Dit was Hoe word je zoals voor deze keer. Dank aan mijn gasten. Na het nieuws kunt u luisteren naar Dijkstra en Evenblij. En ik wens u nog een hele, hele fijne avond. NPO Radio 1. Blind, vanaf de linkerkant weer zo'n uitdraaier. Voetbal, bij de NOS en de EO. Dumfries kopt er van dichtbij, de goal. De oefenwedstrijd Duitsland-Nederland. Weghorst kan het zelf doen en doet het zelf. 1-0 voor Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Voorzet Dumfries en Weghorst 3-0. Hoho. Wat een prachtige goal, zegt Van Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Virgil van Dijk scoort en kijk eens naar de euforie. De ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Duitsland-Nederland. Dinsdag vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op ElizaWasHere.nl. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.